أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جتاي بي نيو ген نغي وون باللي تي tontu bi nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala don tontu kuffar quraysh ni bi nga xamantene ci lañ ñew di laaj yonent bi alayhi salatu wassalam ay laaj yo xamne laaju kala ngir ne buñu ko ko laaje doot du ci mëna tontu nak gisoon nañ ne yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala tambali wonna ci jotaay yi ñu wessu gisoon nañ tontu bim doon tontu ci seen laaj bobu te bi ci ñëkkoon nekkoon laaj bi nga xamantene ni mom lañ doon laaj ci wa ashabu qissatu ashabil kahf radiyallahu ta'ala anhum suñu borom tontu ci suratul kahf waye tamit tontu sen deuxième laaj bobu doon wax ci gor gogu nga xamne da doon wër fu na mo dem fa ci adina bi wala mo mu dem penku yek sow yi ana lan mo nekkon xabaaru gor gogu gisoon nañ ne fofu nonu lañ yemon yoyep suñu borom subhanahu wa ta'ala daldi joon ci daldi won ci tontu ci suratu al-fil fofu lañu yemon gisoon nañu ñu warona tay continuer ci dernière partie bi nga xamantene li sayyidina zulqarnayn radiyallahu ta'ala anhu waxon nelen li ni rahmatun min rabbi la li ngeen gis moy barrière bi malen defal ba seeni non dootuñ accéti ci yeen ak yeme gi nga xamne mom la yeme mona rahmatun min rabbi li yermande sama borom rek la mona yermande sama borom la fa idha jaa wa'du rabbi bu sama yer bu sama digu borom nak dikke ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan mona won nak waye nak bu sama digu borom nak dikke nak ah dina ko def nak mu masse ak souf si tan ak nayen xamne sama digge borom subhanahu wa ta'ala deug la fofu la ñëmon néwon tay dañ ci wax li nga xamné mom la ci yonnent bi alayhi salatu wassalam wax ci délé bobu duñu ci yagg nak inshallah ngir ñu mëna continuer bu soobé suñu borom subhanahu wa ta'ala kon dañé won kon ba'da a'udhu billahi minash shaitani rrajim bi nga xamanteni ci la def ci la défar lolu contre ya djouj ak ma djouj barrière bobu monon ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim hadha qala hadha rahmatum mir rabbi fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan am sayyidina dhul qarnayn kun mun hadha lide qala mom mun bo hadha li ngeen di gis da rahmatun yermande rek la yermande borom bi la de o jarna yemu ndax yermande borom bi subhanahu wa ta'ala borom bi subhanahu wa ta'ala daram ti wuti wul rawati ne yermandem fa qaliluhu la yuqalu lahu qalilu li nga xamne mo joge ci borom bi subhanahu wa ta'ala lu mu tuti tuti kenn du ko tuddelu tuti ndax ci ko mu joge tax kon mun hadha li da rahmatun yirmalala min rabbi tukke fa sama borom manzul qarnaini ñu gis ne sa su ne mo ngi dello xewal yek ak lepp lo xamantene ni lu mu yeme yeme mu dello mbir mi ci borom bi subhanahu wa ta'ala muy mbir mo xamne mu am solo la bo xamne ku ne war nako ci roy mom dul qarnayn mi radiyallahu ta'ala anhu li nangu tay bayyi xel lolu di dello mbir yi ci borom bi subhanahu wa ta'ala ndax mom moy ki nga xamne moy aji jëf ji deug ndax mom moñu bind suñuy jëf comme ni mako waxe ci alquranul azim kon nak suñuy jëf ki bind suñuy jëf da naka moy ki nga xamne moko jëf rawatina budé lu rafet waxon nañ la lolou dañ koy askane la borom bi subhanahu wa ta'ala waye budé safan kenn du ko askane le borom bi subhanahu wa ta'ala comme niñ ci joxewon exemple ci sar bi ñu nek muy suratul kahf ci li nga xamantene ni mom la dul ke zo khadir sayyidina khadir waxon sayyidina musa ibn imran ala nabiyyina wa alayhi ma afdalu ssalati wassalam ba nga xamanteni ni ci le ki moné mom goné gam rayon wala bok gal ga nga xamné mom lu fuqone fa aradtu an a'ibaha mune gal gi kat comme que li ma lay expliquer na da am ko xamantene ni bour bu deung bo xamne fele la nek di fañu wara accosté ji ta mom nak newu fa daral dul di xol bepp gal go xamne yim nako rek bu ko defé mu dal li koy nangu mune mom sayyiduna khadir fa aradtu alayhi salam fa aradtu ma beug man khadir an a'ibaha ma dal di koy ayibal bu ko defee def ci lo xamanteni day tax bu ko bor bi gisee du ko soxla ne gis nge bi nga xamne lo xamne ci yaq la jëm mu ne fa aradtu nam man khadir waye ci meme histoire bi bu mu demate ba ci bir mu ne mom sayyiduna khadir muy wax ak sayyiduna musa ibn imran alayhi as-salatu was-salam mune goné nga xamantene ni ñaari goné nga xamantene ñom la wénganti won mur bobale néna fa arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma fa arada mu bëgg rabbuka sa borom mu nam sa borom an yukh an yas wa arada rabbuka an yastakhrija kanzahuma mu genné dal de préserver sen ki bi nga xamantene ni moy sen trésor ñom ñaar ñi ñu gis ne kon lu bax mom mu li nga xamne safan la mune mom lu bax mune borom bi subhanahu wa ta'ala kon non la mune kon hadha li rahmatun min rabbi yirmade sama borom la fayda jaa abudikeen ak waadu rabbi digub sama borom jaalahu dina def ki bi ni ngeen gis ni dakka amuy barrière bi dakka abu ko defé nak mu daldi mas ek souf ci mo xognu wa kana ta nek na limi nek fer ak nuhas du nickel waye moy cuivre nuhas wala moy cuivre mom la soti won ci kaw bu ko defé mu daldi ratax lol ba ku ci yek ci ñom motax ñu daldi wad bu mu waxon famastaw ay yadhharuhu wa mastata'u lahu naqba manuñu ko yek waye tamit manuñu escalader tamon muñu ko fekk tamit kon muné kon jaalahu dina ko def dakka wa kana tanekna tudu den di nek waadu rabbi sama digo borom haqqan di deug de legi nak mom bi nga xamantene lol la wax nak mom la sayyiduna nabi alayhi afdalus salati wassalam di metal ci hadith bo xamantene ni mom sahihayn امام البخاري امام مسلم بن الحجاج رحمه الله عليهما كنا سولون حديث بي ني بغا واخ سيدنا البخاري رحمه الله من كسولو تي كتاب موي احاديث الانبياء تي باب قصه ياجوج وماجوج امام مسلم بن الحجاج رحمه الله من كسولو تي كتاب الفتن واشراط الساعه ci babu iqtirab al fitan wa fath radmi ya'juj wa ma'juj ñom ñu ngi solo jeli amna tamit ñeneen ño xamantene solo nañu ko waye muttafaqun alayhi la lolu buñu ko xasse wax moy ñaari hadith bo xamantene ni ash-shaykhani muy imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj alayhima rahmat ñom ñoko solo ñom nak ñu ngi jele ci zainab bint jahsh di suñu yaay di zainab ne kon soxna yonent bi alayhi salatu wassalam mom mo ne kat sayyidatuna zainab bint jahsh mun anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam istayqadha min nawmihi wa huwa yaqul la ilaha illa Allah waylun lil arab min sharrin qad iqtarab futiha al yawm min radm ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi mom sayyidina rasulillah alayhi afdalu ssalati wassalam sayyidatuna zainab li suñu yaay zainab bint jahsh radiyallahu ta'ala anha muy netali mune mom yonent bi alayhi salatu wassalam dafa ma sayew benn bes ci nelaw mi tam mom mu ngi nan mom rasulillah alayhi salatu wassalam la ilaha illallah di tuddu turu borom bi subhanahu wa ta'ala diko wetal la ilaha amul ben bur buñu wara jaamu ci deug ñak ko jaamu di indi lor illa kudul allah di bur bi subhanahu wa ta'ala di allah muna waylun melni lol nak ci jaxle lako waxe moy limu gis bi nga xamanteni ni ci la doon nelaw taw xon nañ la ne nawmul anbiya ru'yal anbiya haqqun wa wahyi kene gentuk yonenti alayhi salatu wassalam deug la waye wahyu la bulen sen borom subhanahu wa ta'ala bi wahyu ñom kon mom alayhi salatu wassalam mune waylun kon bi mu yewo li mu gis ti gent gi mu jaax la mbir mi dal di koy rengir bu dal di koy jaaxal moy ne jaaxal ci lan moy ne fitna la bo xamne mu ngi ñew mu gis ni nga xamantene non la jégué mom nga xamne kana arhamun nas bi ummatihi bal bi ummatil anbiya'i qablahu alayhim as-salatu was-salam mom gi ma nga xamne mo ginoona bari yermande ci xetam waye dedet waxuma xetam rek waye xetu yonenti fi massa jitu ñep mo leen gina yeureum sax ñom seenu xet alayhi as-salatu was-salam mun kon waylun toskare ñal na lil arabiy ñal na arabiy le min sharrin lan mol toskar gogo nak arab yi nak buñu ko waxe djublu wun ci rek wa arab yi nonu moy djulline ni comme que ta yoy ñom ñoo eppoon ci diine ji nota alayhi salatu wassalam wax lolu waye tekkuul ne dañ nan ko xamanteni arab pur la rek ko tax ñuy wax moy djulline ni waylon toskare nya bu le nak ñi gëm yalla ñom ñoo nekk ci situation bob lan ngay xalaat ñeneen ñi nga xamne gëmuñu dara muna kon waylun toskare lil arabiy nal arabiy min sharrin ci mbon go xamanteni ni musibe bu reuy bo xamne qad iqtaraba jegena de melni dañ ko laaj mom melni dañ ko laaj mom alayhi salatu wassalam muna lan mo waral kon lolu nonu gëna jigg gëna arabiy de mom muy julin nya ñom de toskare ñal na len moy ne ci lan ndax mugul mu bari mo xamantene ni mu ngi ñew mo xamne bu jégué la moy ne lool dina len dal budé suñu borom subhanahu wa ta'ala fenqalu len loolu de moy ne comme si da na ñom li waylun moy malheur dina len dal moy ne waleur ñel na len budé suñu borom subhanahu wa ta'ala fenqalu len ko wa alayhi salatu wassalam mom de suñu borom subhanahu wa ta'ala delalon na xelam ne ko dumala wutu gu bax ci sa xet bul am dara loy tit ci sa ginnaw ma koy yor lolo tax mom alayhi salatu wassalam nem budé li gison nako yonenti bi alayhi salatu wassalam gennul adina ludul amna ay garantie yo xamanteni ni boromam subhanahu wa ta'ala joxon nako ngir ñu mëna moytu fitna yi rawatina fitnatu ya jujak majuj munafutiha ubes nañu al yawma tay min radmi ya juuje ci bar barrière bobu nga xamne mom la sayyidina dhul qarnayn defon moy radmi di sadd ya juuj di baraj ya juuj wa majuuj ak majuuj mithlu hadha lum mithlu hadhihi lumalni wa alayhi salatu wassalam kon lolou kagn lay ki moy bu bokku na ci alamatus sa'a bu adina bi waje tukki bu bokku na ci li nga xamanteni ni mom la yonenti bi alayhi salatu wassalam bokku na ci ni moy gennu ya juuj ak majuuj bi mo xamanteni mom ci la wax lol mom alayhi salatu wassalam sayyidatuna zainab bint jahsh رضي الله تعالى عنها من فقلت منك يا رسول الله اي ندعو يلا صلى الله عليه وسلم انهلك وفينا الصالحون ندخ نون دي نيو الكوت كات ني باخ ني نيغي تي ني بير من قال مولى عليه الصلاه والسلام نعم اهكي كان نك لا لولو دو خاو من اذا كثر الخبث والله لقد كثر الخبث yenent bi alayhi salatu wassalam ne ko ah kay di ngeen alku kay ndax dana ko ndax dinañu alku ta mu nek suñu bir ñu sel ñi ta bax munako waaw bu bare mbon bu bare way way tim jamono ji kenn na tablo wol ne mbon bari na de waye nak suñu garantie moy la suñu borom subhanahu wa ta'ala waxon وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون سنو برام سبحانه وتعالى نمان دنكما دلين بغل فك يو يانجي زين بير توخولنا نيوننتب عليه الصلاة والسلام سنو برام سبحانه وتعالى وخنت بنين آية مؤمنوا واعلموا ان فيكم رسول الله واعلموا خملن ان فيكم مجتسين بيرين جوليت ني رسول الله دي نداو يالله سبحانه وتعالى وعلى سبحانه وتعالى موم مغي تونيو بير وما كان الله تصبر يالله نكون معذبهم لاجدلن بوغل wahum tanum nu yastaghfiruna sabunu ki werek dal bu defe recc dal di jegalu lolou nak yonent bi alayhi salatu wassalam lolou la wax ci walu qissatu ya'juj wa ma'juj waye jele nañ ci sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu nakon hafizus sahaba radiyallahu ta'ala 'anil jami' hadith bo xamanteni ni imam al-qazwini li imam ibn majah rahimahullah mom moko solo ci sunanam bokkom dañ koy wa al-qazwini nak ci mom fofu la ki wewon fala ci sanu mom imam ibn majah rahmatullahi alayhim solo na ci sunanam ci kitabul fitan باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج ويتمت إمام أحمد بن حنبل صلونك في مسند نكنون إمام الطبري تمت صلونك في تفسيرا مومع لسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه منه kon wa an mom sayyid ci tallal kon ñu jël tallal ab sayyidina imam ibn majah رحمه الله من وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا فيعودون إليه كأشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا ستحفرونه غدا إن شاء الله إلى آخر الحديث kon sayyidina abdullah sayyidina abu hurayra رضي الله تعالى عنه مجلت ندو يلا لي صلى الله عليه وسلم من يا جوج ما جوج دنيوم داني بن سا سونو نيغي غاس بوك نيغي غاس بو موي بارير بوب غا خامني موم لا نيو غيس تي جتاي بي ويسو كن موم لا سيدنا ذو القرنين رضي الله تعالى عنه دال دي ديفالون غير تجلين فوفله من بس بو نيك داني غاس hatta kul yawmin bisbune ci gas lañ dekk ngir mana genn hatta idha kadu yarawna shu'a ash-shams ba touti rek dess ñuy gasa gas ba nara di door bëgg gis rayon solaire yi moy cieñeru jant bi qala alladhi alayhim ki nga xamne nak mo len chef di seen kilifa ne len nak irji'u delu len delu len way bu suba nak bu ko defé suba di ngén ko mana gas ñu continuer mbir mi sa buñu delo nak buñu ñëwé fekkat nak mbir mi nak namu meloon moy né ñu ñëwé fekkat mbir mi nak namu meloon gina deugër sax na nga xamné non lañ ko bayyi woon dem mune hatta ila balagat muddatuhum basuñu borom subha ba ñom nak bu nak mbir mi nak app basuñu borom subhanahu wa ta'ala defoon na bu joté ci lañuy genn ta mom la sayyiduna dhul qarnayn wa hna wa ijaja fa idha jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka moy bu dikke digup sama borom muy app bi nga xamne mom la appal ne bu ñewé de mom ci lañuy genn mune nak ba app bobu jot wa arada Allahu azza wa jalla an yab'athahum ilan nas tabaram bi subhanahu wa ta'ala daldi nam nak daldi len nam genn nak ci nit ñi legi nak bi nga xamantene nak lolu amna ba suñu borom kon subhanahu wa ta'ala daldi nam nak genn len yoon ñu dem ci nit ñi nak def fa la nga xamantene moy ñaawte fi nga xamne mom lañ neew lañu neewoon ñom ya jood ak ma jood bi nga xamantene ne nak lool nak amna yonent bi nak salallahu salatu wassalam muné ñu commencé nak bes bobu nak asaru hatta ila kadu yarawna shu'a'a ash-shams ñu daldi gas ba nga xamné touté dess ñu gis moy rayon solaire yi comme rayon du soleil bi muy ci ñeeru jant bi comme nañu ko baxawon di def bes bu ne qala alladhi alayhim ki nga xamantene moy seen ni ne len erjeu wax len lam len don wax bes bu jot fasa tahfirunahu gadan insha allah di ngeen ko agale suba gas bi di ngeen dinañ ko gas suba ag nak boko defé ñu mëna genn suba insha allah bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala bi ñu gis ne suñu wayastathni yonentibi alayhi salatu wassalam ne muna insha allah lol motax insha allah dax biñu ko waxe rek bokku tamit li nga xamne mom la borom bi subhanahu wa ta'ala namon ne bu bes bobu lañuy genn ñañuy waxe nak muna fa ya'uduna biñu waxe insha allah dem ñibbi nak ci suba jot ka adatihim ñu ñewat wo huwa ka hay'atihi ñu fekk nak baral bi mel nak fañu famu yemon dembu lañ gason melul ni lañ doon massa def sa su ne nga xamne sa buñu ko massa gas ba mu ag fof ñu ne nañ dem bu suba dinañu ko gasat te duñu wax insha allah bu ñewé fekk mu gina deugër tay nak di suñu borom namme ñu genn jamono ji ñu wara genn bu ñu waja ki nga xamne moy seen di nak ne nañu dem kon dinañ ko gas suba insha allah bi ñu ñewé ci suba ga ñu fekk mbir mi nañ ko bayyi woon demb ah nak fofu nak la problème ba nak tambalé hina ñu fekk ko kon ka hay'atihi hina taraku fayahfirunahu ñu dal di koy gas wa yakhrujuna 'ala an-nas nak ñu jinn nak ci nit ñi nak wasaro nak ci kaw suuf fayunashifuna al-miyah ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء نيوم نك نيوم نون دي وا يا جوج اك ما جوج ليغا خمانتني كون تي لي نييو فك نا ملون ديم نك ني دال دي كوي غاس نك دال دي جين نك تي نيت ني liñ ñëk def comme seen yaq ga nga xamne mom lañ néwoon ci kaw suuf ñu dal di séyal nak misal de ndox yi nekk ci kaw suuf eau potable yeb ñu naan leen fepp source d'eau yi doon genn ñu dal di dem naan yeb ba mu jeex tak nit ñi nak biñ leen gisee ragal giñ leen ragal ak seenu tarak seen manu yaq nak ñu dem dal di laqatu ju ku nekk nak di laqatu ca nga no mëna def ngir mëna raw ci seen abri ak seen bunker yi ngir lan a ya jojj ak ma jojj kat genn nañu de tatam nañu yaq te ci nit ñi lañ jëf legi nak ñom nak biñu gisee nak nit ñi nekk ci xaal bobu ñu jël nak seen arme yi nga xamne mom lañ am seen yi nga xamne mom lañuy jame dal di koy sanni ci asaman nak bi nga xamantene sanni nañ ko nak ci asaman affaire bi nak delu nak ci ñom bi delu ci ñom nak biñu gisee ñu melni nak deret suñu borom subhanahu wa ta'ala def deret jo xamantene ni biñu sanne seen ki ver lo ci ciel bi sen yi nga xamne mom lañuy sen armement yi biñu ko defé nak affaire bi nak di génné deret asaman si wacce deret nak fa yaquluna ñu ne qaharna ahla al ard wa alawna ahla as sama not nañu wa suuf ta nak fek nañ wa asaman fete nañ len kaw sax ñu ngi ni japp nañ ne ñom ci sen xalaat bu bon ke ne borom bi subhanahu wa ta'ala wala wa asaman ñom lañu ray motax deret ji di génné fayab'athullahu biñu nekké nak ci seen xal bobu fayab'athullahu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di yoni alayhim ci ñom naghafan muy ben sax bu ndaw bo xamanteni ni mom mo len fat fi aqfa'ihim fayaqtuluhum suñu borom nak dal di yoni muy ben dudul bo xamne bu ndaw aw ab sax bu ndaw nga xamantene day nek ci bakkanu gelemi ak bakkanu xariyek yoy geeti gi dañ ci nek ñom nak ñom la len suñu borom subhanahu wa ta'ala di yune ñoñu ñoleen di ray ñi ñu mëna yaq yépp suñu borom subhanahu wa ta'ala ben sax bu ndaw buy nek ci bakkanu gelem yeek gatt gi mo len ray ñom fa qala rasulullah yenentibi alayhi salatu wassalam ne walladhi nafsu muhammadin biyadihi inna dawabal ardi latasmanu shukran min luhumihim wa dima'ihim wala latasmanu shakaran wala shukran li min luhumihim wa dima'ihim suñu borom subhanahu yonnati bi alayhi salatu wassalam mune mangi wacc ki nga xamne bakkanu muhammad di mom sayyidina rasulillah mu ngi ci loxom moy borom bi subhanahu wa ta'ala kene de degment moy yi nga xamne ñoy dukk ci kaw suuf façon rab yeb yi nga xamne dañuy dukk ci kaw suuf dinañu ponkal commencer di sour ndax lan moy lek gi nga xamantene ni mom lañuy lek ci seen yap ñooñu wa ya juuj ak ma juuj ak seen di naan ci seen dereet yi dañuy daldi commencer sour commencer am yenqeku ndax lan ndax lek gi ñuy lek ci ñooñu kon loolu moy fa iza jaa wa'du rabbi bobu sayyidina dhul qarnayn wax amna yeneen riwaya yo xamantene ni ñew na ci riwaya bi na hadith la bo xamne hadithun sahih la wax nañ ni ko solo legi kon lolu moy ñaarelu laaj bi nga xamne mom la kuffar quraysh ni don laaj bi nga xamne nak mo ci teggu kon moy waxon te jifi waxon le kon waxon len ko moy dañ nako nak bu ngeen deme na ngeen ko laaj ani ruh laaj len ko ci ruh mom nak la suñu borom subhanahu wa ta'ala di tontu ñom biñu ñëwé ci yenente bi alayhi salatu wassalam ci laaju kal yoy ba légui ñu nako légui nak benena dess acha kon ko tontu na nak ci nak dernier bi nak mo dess moy legui wax ñu nak ruh nak nga waxon nañ la ñaar ñu ñëkk ya bi ci muju nak moy ruh ñu na ko nak acha nak netali ñu legui troisième biñ la laaj moy ruh mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala nan mom nak tawntu woko ci suratul kahf way ci suratul isra'il nek ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila mun wa yas'alunaka ñungi lay laaj ñom kuffaru quraysh ni عن الروح انا لن موي روح قل ويوخل سيدنا رسول الله الروح روح قد من امر ربي من امر ربي دا فبوك جي سما مير بروم وما اوتيتم تنك جخون لين يين نيت ني ولا يين ييفير يي من العلم كي خم خم الا قليلا لدل نيو نيو نيو نيو لن لين جخ كي خم خم دي moy bo len fogné yeen yéfer yi surtout yeen ñi waye moy xam xamu ñib rek xam xamu ñepp par rapport xam xamu yalla du dara dara dara dara dara ana wama utitum min al-ilm kon munelen ar-ruh kon min amri rabbi dafa bokku ci mbiru borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamantene ni xam xamu borom subhanahu wa ta'ala lolu nak wax yu bari amna ci ci ruh waye dal dañuy yem ñun fi nga xamantene mom las alquran dal di yem ne qulir ruh wa khal ar ruh comme que tontu bi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam tontu borom ni subhanahu wa ta'ala tontu lolu la wax mun qul wa khal ar ruh ruh de min amri rabbi ci sama mbiru borom la bok amna borom xam xam yu ne moy xam xamu borom bi subhanahu wa ta'ala wama utitum tayen joxuñ len min al-ilmi ci xam xam illa qalilan ludul neew neew neew kon nak li nak dafa am ben problème moy riwaya bi ni waxon nañu ñi nga xam nañu solo hadith bi waxon nañ ko ci début ba fogna li moy suñu ñentelu jotaay wala juroomelu jotaay ci tontu bi nga xamne mom la yonent bi borom bi subhanahu wa ta'ala don tontu ko faru quraysh ni waxon nañ la ne ñun imam ibn ishaq moko solo won waye mom dako solo ci bo deme ci riwaya imam ibn isham jele ko ci mom ar l'intermédiaire al-bakkai rahimahullah mom da ko solo won di duni isnadin wala bi duni sanadin lo xamna amul challa la wa imam at-tirmidhi rahimahullah mom solo nako bo xamne mom hadith bu sahih la lol motax même imam al-hafidh rahimahullah muy hadith bi imam at-tirmidhi da ko solo waye waxon nañ la tamit ke ne imam ahmad tamid rahimahullah solo nako nako non imam al-bayhaqi solo nako ci ad-dala'il imam tamit wala ñom solo nañu ko legi nak problème bi moy ruh bi mu ci tuddu moy li walu ne kon wa makka ñoo laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam kuffar quraysh ni ci li jëm ci walu ruh alors que ash-shaykhani di imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhima ak imam ahmad ibn hanbal ak imam at-tirmidhi ci bopom ak imam an-nasa'i ak abu ja'far abu ibn jarir at-tabari nako nono tamit imam ibn al-munzir tamit solo nako ak ñeneen ñu jele ci sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kene mom yahudi ño laaj yonnati bi alayhi salatu wassalam ci lu jëm ci walu ruh dafo bobu wo huwa bil madinati mungi won madina alayhi salat mo yonent bi alayhi salat wa salam lolou moy lan moy lolou da la beug wax ne kon xam nga li ñuy gis ne yonent bi alayhi salat wa salam xajagul wona gaday la bi période mecquoise la moy riwaya biñ gis ni biñu gis wa makka demone de yoni won an nadr ibn al harith ak uqbat ibn abi mu'ayt alayhima min allah ma yastahiqan ñu dem ci ahbaru yahuda ci yathrib dem fofele ci yathrib laaj kangamu juif ñu jox len ay laaj ñu jox len laaj yi jeune yoyu ak koku di weur ak kan ak ñu laaj ko ci roh lol makka lol dañuy gis ne juif ñoko waxon gaay ñu demon makka mais bi riwaya bi nga xamne mo gina budé côté deuguer mo gina même budé be werna tamit moy ne mo upp ak wer nak muttafaqun alayhi la ta bobu moy a'la darajatu sihha hadith yi gina wer ci kaw souf moy hadith bo xamanteni ni imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi ma ñom ñoo deppo dal di koy solo bob moy bi gina wer ci hadith legi nak moy deuxième hadith bi nga xamné ci sayyidina abdullah ibn mas'ud lañ ko jëlé radiyallahu anhu mom muné dafa and ak yonnentou bi alayhi salat wa salam ci meddu medina yi mu dayé benn mbolo ci jifi ñuy waxante seen bir ñi naan nañu ko laaj ñi naan nañ laaj abul qasim ñom non lañ ko doon wowe alayhi salat wa salam ñi naan buñu ko laaj ndax buñu ko laajé dinañu fi wax lo xamanteni ni duñu gënal dañuy am problème lañuy tégalati ba mujju gi ñu ne nañ ko laaj ñu dem laaj ko ci ruh yaronte bi alayhi salatu wassalam ne tek sayna abdullah ibn mas'ud ne bima gisee mu def bim ne tek ma xamne wahyu bi moy ñew ma xawa arrière ne gis teggin dandu ko sori ko nak teggin gi nga xamne non la sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum don nek ak yaronte bi alayhi salatu wassalam après bimné tek jekki jekki mu wax ay bi jibril sayna jibril alayhi salatu wasalam wakeli muné wayasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi wama utitum min alilmi illa qalilan légui non lan lañ koy bolé ah ce riwaya bi ñu gis bob ba légui né nga ma sahih la dé waxaan nga ko légui manela waw wa legui yow wax nga mo riwaya bo xamne mom ala fi a'la darajati sihha la nek ci sahihayn plus imam ahmad ñeneen tirmizi imam tirmizi nasa'i ñoon ñep solo nañu ko bo xamne cette fois ci sayyidina abdullah ibn mas'ud mom dalen bir mi madina la wacc legui nan lañuy boole lo motax ki niñ koy boole imam ibn kasir rahimahullah ci al bidaya wa nihaya naka nonu imam ibn hajar al asqalani rahmatullah alayhihima ci fathul bari ñom dañ ko dajale ñom niñ ko bolé moy ne dafa wacc makka la ñëk wacc wacca madinatul munawwara ta lol day am ci alquran moy ay bo xamne dafa wacc wala sar bo xamne da wacc fi waccat fi moy ta'addudul an nuzul moy wacc dafa wacc ñaari yoon imam ibn hajar mom rahimahullah limu wax dane ma cité limu wax dane ginnaw bi nga xamne ci lay indi riwaya bi nga xamne lay shara ci sahih imam al bukhari rahimahullah riwaya imam ibn mas'ud bi radiyallahu ta'ala anhu mune bim ko nde ba pare mune lakin bim ko nde bané wa hadha yadullu ala anna nuzul al ayati waqa bil madina bim nde moy wa riwaya biñ la wax sank ne sayyidina abdullah ibn mas'ud dané mo and ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci beddu madina yi ala sakina afdalu salatu wassalam jifi laj ko lol mune lol kon day wane wa hadha li ndax dafa am riwaya bo xamne dana fi harthil ansari ki tolu ansari fofu la won ñu xamne kon madina la won ta bobu yaronte bi alayhi salatu wassalam kagn la dem madina bi nga xamantene ni ci lañ ko yoni ci la gaday mune li day wane ne kene aya bi dafa wacc madina lol moy wax moy buñ topé ci aya zahiru aya bo muné lakin waye روى الترمذي من طريق داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورحمة الله عليه على الجميع قال أنه قال مومسينا عبد المنى واي إمام الترمذي دفع صلوه jele ci yoonu daoud ibn abi hind ni mom ci ki la mom ci ki wu sahih bi la ci nitu sahih bi mune mom an ikrimata mu jele ci sayyidina ikrima di talibe sayyidina abdullah ibn abbas an ibn abbas mu jele ci sayyidina abdullah ibn abbas annahu qala mom mune radiyallahu anhuma qalat quraysh lil yahudi moy version bi ñu gis ni ñun damay cité l'imam al-hafiz wax moy biñ doon gis fan yi mune quraysh ñu la jifi ne len a'tuna shay'an nas'alu hadha ar-rajul faqalu saluhu 'ani ar-ruh fas'aluhu fa anzala Allahu ta'ala wa yas'alunaka 'ani ar-ruh qul ar-ruhu min amri rabbi al-isra aya 85 mom mune imam at-tirmidhi dafa kon solo ci daw yonu daoud ibn abi hind mu jele ci sayna ikrima mu jele sayna abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma mune wa quraysh ñone ño dem laaj yahudi ko ningo gissoon ne jox ñu ben mbir mo xamne mom lañuy laaj suñu goor gi on nañ la ngir tutal tahqir taxna sewal ke doonu ñoon jaar sax ci turam leg leg ñune légi nak biñ laajé jifi ñu nako jifi ne len laaj len ko lan moy ruh ñu laaj ko ko suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di wacce wayes alu nako ñu lay laaj ani ruh ci ruh qul ruh wa hal ruh min amri rabbi sama mbiru borom la bok légi mu ne imam al-hafiz mu ne warijaluhu rijalu muslim ta goor ñi nek ci cyallale bi bu imam at-tirmidhi gor la yo xamanteni ni moy gor yo ñuy trouver ci sahih imam muslim la chart imam muslim la même bu dé solo wu muné wa huwa 'inda ibn ishaq min wajhin akhar 'an ibn abbas muné ta imam ibn ishaq moy riwaya biñu gisoon ñun mom version mom lañ jëlon ta hadith bi ni ñu la wax né imam at-tirmidhi mom la solo liñ ko fekk ci imam ibn sa'd waxon nañ takhrib bi sank ni ko genné mom ci lawon ci benen waye nak bokul ak riwaya imam at-tirmidhi mais en gros ño bok mais waye amna quelques différences ci nek mu jël ko tamit ci sayyidina abdullah ibn abbas bu nahwu lu melni mun wa yumkinul jam'a al jam'u bi an yata'addada an nuzul bi haml sukutihi fil marrati thaniya ala tawaqqu'i mazid bayan fi dhalik mom imam al hafiz rahimahullah muy wax balegi pour ni nga xamne nonu la dajale ñaari hadisi yalla nako yalla fayal ay ki ko jitu won ci lolu moy imam al hafiz ibn kathir rahmatullah alayhima mun wa yumkinul jam'u man nañu boole nak kené bi né madina la wacc bi né makka la wacc bi an yata'addada an-nuzul kené moy li mo xon sank dafa répété wu moy né waccu ay bi dafa waccu waccat mune bi hamli sukutihi fil marrati thaniya ndax ci riwaya imam ibn mas'ud bi dafa am riwaya bo xamné dane yonnati bi alayhi salatu wassalam biñ ko laaje waxna dane tek motax muné ci ñu yenn supposé que né li tax yonnati bi alayhi salatu wassalam biñ ko laajaati wa quraysh laajon nañ ko te jufé ko joxon mu tok 15 jours suñu borom daldi 15 goudi daldi yon wacce aya yoy suratul kafi ak tontu len ci li waye bi ni muné li tax man nañu yenn né supposé que né li tax yonnati bi alayhi salatu wassalam biñ ko laaje bir madinatul munawwara ala sakinha afdalu salatu wassalam mom mu nopi kené mom da yaaka da ron xaar amana borom bi subhanahu wa ta'ala gina yokku bayan gina yokku ak leral ci mbir mom kené amana xamone na li waccion na est ce que legui nak muy taxaw di xaar est-ce que Jibril alayhi salatu wassalam borom bi subhanahu wa ta'ala da koy indi wat denen aya bo xamne day ñew gina leral aya bi ma andi lon ci makka zada Allah tashrifan wa takriman bi nga xamantene nak mu xaar non bi mu noppé tok non di xaar Jibril alayhi salatu wassalam ñew waxat ko même lamu ko waxon ci makkatal mukarrama ne ko wayasalunaka anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi nonu lañu bolé ñom rahmatullah alayhima ñaari riwaya yoy kon ñu gis ne kon nak nonu la yonnati bi alayhi salatu wassalam suñu borom dal likoy joxe tontu yi nga xamanteni ni mom la kuffar quraysh ni doon laaj legi nak lan mo nekkon reaction wa quraysh comme que ñew nañ dañ non dañuy laaj laaj ngir wedam lo yonnati bi alayhi salatu wassalam dotul mana tontu ko ko defé nak ñu gagné bataay bi hé tay ñu gagné légui est-ce que bim leen tonto tonto yi mu leer est-ce que ñom d'accord na ñom dit ta gaay jif yi waxon na leen ne bu ngeen bu leen ci tonté tonto na ngeen xamné mom nabi la ku yalla solo la yalla ko yoni nañu dégg réaction sen réaction bi yonnati bi alayhi salatu wassalam tonto kon ñu jël ci sayyidina imam ibn ishaq rahimahullah mom mu ne ba legi bi nga xamantene suñu la suñu borom indi aya yi yeb wacc aya yi woné tamit li preuve yi ñuy woné ne yonent bi alayhi salatu wassalam deug la ke ne mom yonent la imam ibn ishaq mun falamma ja'ahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bima arafu min alhaq wa arafu sidqahu fima haddatha wa mawqi'a nubuwwatihi fima ja'ahum bihi min ilmi alghuyub hina sa'aluhu amma sa'aluhu anhu حال الحسد منهم له بينهم وبين اتباعه وتصديقه فعتوا على الله وتركوا أمره عيانا ولجوا فيما هم عليه من الكفر فقال قائلهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون mom kon imam ibn ishaq rahimahullah muné falamma ja'ahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bima arafu min alhaq bi nga xamantene nak ci la len yonentibe alayhi salatu wa salam indile dikkel len dikkele dikkel moy indil len li nga xamne mom lañ xam ci deug ba pare ñu xam ak deggo mom alayhi salatu wassalam ci lim le netali ci ñu ko doon laaj waye xam placeam ke ne yalla moko prophète degg le yalla ko yoni mom alayhi salatu wassalam ci limu le andil ta waxuko rek da waxon na la na quraish le fait que ñu doon laaj ay miracle lool du problème loolu c'est naturel ku ñew wote wo dara ñu dal di lay ne légi li nga né mom nga andil preuve né ño defuñu ko won ngir gëm motax gisoon nañ ci jota yele bañ ko doon wax bo ñu dékk li yegoj lan la Abdullah ibn Abi Umayya waxoon way ta man sax japp na né sax duma la gëm loolu nga jël ben échelle nga yéet ci ba bir asaman bo duggé ci bir asaman genn ay malaka ñew ñu sédel la deug la mo ne ko ta lool sax fokk na né boko defoon sax duma la gëm lool nga xamné mu wone ci position kuffar yépp ya togon fofu doon wax ak mom kon ñom yoonent bi alayhi salatu wasallam dalena wone preuve tontu len ci liñ doon la ñom fitiyé yi muy ashabul kahf rahmatullah alayhim ñom premièrement xamuñ ci won dara mu wax len ba wax len senu nombre wax len ñaata at lañu fa def wax len wax yi tourner autour de histoire bob ba pare qissatu dhul qarnayn ñom rajulun tawafin rek lañ ci xamone gor guy wul xamuñu won sax turum mu wax len turum mom alayhi salatu wassalam andil len peripecium fi mu jaar yeb wax len nit ñinga xamne fa la dem ñamu fa fek naka la doon doxlante ak ñom ak lan la fa def mais ñu fetterlu kon mu ne ak kiñaan nak dal di dox seen digeunte ñom ak kiñaan dox seen digeunte ak digeunte li nga xamne mom la len yonnati bi alayhi salatu wasalam di wo jeme ci muy l'islam ak top ko fa'atu ala allah wa taraku amrahu iyanan ñu dar bi fetterlu ci borom bi subhanahu wa ta'ala bayyi miru borom bi subhanahu wa ta'ala ta moy wuyu ndawam bi nga xamne mom la len yonne ñom kuffar quraish ni alayhim la'inullah ñu bayyi diine joju bayyi mbiram bañ ci duggu ci lu leer nañ ragaluñ ci dara ñoo wala ju fi ma hum alayhi min al-kufr ñu daldi nak nur continue ci li nga xamantene mom lañ nek ci weddi fa qala qa'iluhum am kenn ci ñoom sax ne comme que ni la demete ñew nañ fi fogon nañ ne buñu deme ci jifi ñu jox ñoy mbir ah ñun dañuy gagne ndekete affaire yi ka san mom da gina empire mbir yi nak dafa gina wañu moy day gina indi ay argument contre ñun ndax yi mo ndi dafa leer mune fa qala mu wax qa'iluhum aji sen wax ja kenn ci ñom la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun kenn ci ñom ne bu len degloti sax alquran bu len ko maye ci nop waye de len ci ciow amana ngeen gagne moy ne le tashwish bari ba pare di fowé alquran ndax bu ngeen defé nonu kat ci ngeen di gagné amana ngeen gagné ñom loolu lañ doon wax kon loolu ñu gis né li jotone nañ ko gis ci méthode yi nga xamné mom lañ doon utiliser kon ñu gis né kon ci jota yoy yeb fokk na ñent wala juroom ñu ngi won ci ñi djuroom ñentelu méthode bi moy joko bi nga xamne mom la kuffar quraish ni don joko ak akhbaru yahudi muy kangamu jifi ngir ñu dox leen ay laaj yo xamne laaj la yu wedam lo alayhi salatu wassalam dal dikoy mettre ci situation bo xamne day impossible ci mu tontu leen waye gis nañ li borom bi subhanahu wa ta'ala def kon ba legi ñu continuer ci méthode yoy 10ème bi 10ème méthode muy yi nga xamné mom la kuffar quraish ni doon jëfëndiko ngir fay l'islam bi moy legi at-targhib moy nak nañu neexal nak legi comme que yi méthode yi ñu gissoon ni fi jota wax yeb yoy yeb def nañ ko doxul wa legi nañ leen nak def neexal carotte li gaay nan carotte lolou inshallah bi ni dinañ ci ñewat bu soobe yalla ginnaw islam sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anu ndax xew xew bi ñuy waja wax mom fi la amon motax dañ koy baye bo bobu duñu ko sax wax tay moy biñu yone Utba ibn Rabi'a ngeen mu proposer ko ay mbir xamne legui dañuy ñew di proposer nan ko diko neexal nan ko bo bëgge ñu defal li bo bëgge ñu defal la la lolu kon moy 10ème bi bi 11ème bi nak moy nak xoqatal yi nak moy liñ nan mom lañ nan bâton moy yaay dal buñu neexale dal nangu ñu duma moy nak di tital nit ñi ba paré moy psychologiquement lañ lay tital da ngay ñew ñuy jema sa conscience lañuy jema nan di le menacer ci sa walu ala di le menacer fa ci walu économie waye tamit que ne yow say affaire dootul bax société bi doto fi wa gis nga nak doto fi tekketi dara lolou nonu mom la Abu Jahlin wax comme ni nga xamantene ni nonu lako Imam Al Hakim rahimahullah dal di solo mo Imam Ibn Ishaq bok moko solo bo deme ci riwaya Imam Ibn Ishaq way moy dako def indi wul sanad bi ki wul mune mom kon Imam Ibn Ishaq mune كان ابو جهل اذا سمع عن رجل قد اسلم وله شرف ومنع انبه واخزاه مام ابن اسحاق من ابو جهل دا فا نيون بومسون ديغ بن واي بو خامني دا فتو موي كي اشراف قريش ني بو ديغينه ديو موم تورنا دارون داي نييو نا dali di le reprimander nak waye moy ko xamne walahu sharafan rajulin bu ma sonu deg gor go xamne dafa tout walahu sharaf tamam honneur bok ci dignitaireu makkay am tamine ño xamantene ñokoy protéger am fa dal bok ci classe sociale bi nga xamne ñom ñoy sang yi day ñew nak dal di diko khas diko reprimander diko gatchel ba pare ne ko tarakte dina abik ne ko yow da nga baye se dine baye waw wa huwa khairun min ka se dine baye yoyu de ño gën ci yow may ni gaay wax rek ngir bu jaar la ci sa baye bu ko defé ngay am ay yoy jema di sympathie di jema reccok yoy day ñow na la baye nga sa diiné baye te sa diiné joju kat mo gën ci yow lanu safihan hilmak wat nañu ne dinañu doya dal yow sa xalat legi denc mi mom wala suñu assemblée mom bu fi sax taxawati nan da ngay joxe ben idée mom ce idée dootul contest bu doon assemblée la ñu ne la yaw député bi de toute façon dañ fi nek ni rek waye say projet jaratul ngay joxe ben idée kenn du ko faaleti wat naane lool lañuy def fayé mo ne dedet ay lay la law yaw xamo wala nu fayilanna ra'yak tawatna ne dinañu bonal daldi bonal sa khalat bo fi joxati ñu ne la baxul djum lolu ne la be koku bu ko kenn degloti koku lu bax man lu tukke ci mom nala leer ne non lañ lay def da nga bayyi sa diine bayyi bayyi sa diine bayyi te mo gën ci yow ni lañ lay def fa lañuy yam dedet wala nada'anna sharafak watna ne sa honneur legi dinañ ko tek ci souf foulé ko au pied nga xam kenn dooto la doxati ben geud nang ko xam tay jam yi sax dootuñ fi nek dila mayati ben dila jema ndax yaw yaay diw dedet jeexna watna ne dinañu foulé au pied tek ci souf deugate jogate sa honneur mune wa in kana tajiran qala lahu budé nak waji dafa nek nu tudu ab commerçant bu mak bokon ci sen rihlatu shita'i wa sayf yoy budé ko xamné nak grand commerçant la mom abu jahl lim lay wax moy wallahi la nuksidanna tijaratak wat nané sa commerce bi legui mom dinañ ko yaq kenn dootul jëndati ci yow dina def melni bu ron tay dañ nan ben arrêté bo xamné dama nan marchandise diiw mom comme que dafa legui sabi le moy dafa jeng genn ci diiné bayam yu dugg ci diiné ju bes di bu kenn jëndati marchandise na lamb wat nañ ne dinañu yak sa commerce wala nuhlikanna falayam dedet mune wala nuhlikanna malak ta watna ne dinañu sank sa alal yeb dinañu ko sank yow kay mburon tay moy dañuy jere say avoir amoto droit di jaayati ci marché bi même bo ñëwé bu kenn jënd dañ nan saway baye ko muy jaay nan day jaay sunna ko wa bu kenn jënd ay mbiram bu ko défé nak publicité mensongère nak lañ ciy tek di wax lu bon ci sam jaay ak yi ngay jaay ba kenn dootu la dooto amati ben client lolu moy bu déné waji borom commerce la wax nañ la budé sharaf la ta amul commerce lim koy wax waye budé nak ki nga xamantene ni muné wa in kana da'ifan waye nak bu nekké ko xamantene ni nak ah ku doya di la moy ñi nga xamantene amuñu ndombo tank nga xamantene sen place ci société bi taxugo ki nonu ta wax doya di ta waji faible ta amul tamit njabot ju koy protéger darabahu wa aghrabihi da koy dor dumay miti la koy dor mom abou jalil la'anahu allah ba pare nak dal di xirtal nit ñi nak ci mom nak ne legi digal ñep ne ko fu ngeen ko fekkati rek duma len de len ko metti dal is ne ñomu nonu lañ fa neewon moy di titelaté budé sharif ko am honneur ñu def la lool budé ko xamantene ni mom yow say da nga faible ci société bi ñu dal di lay duma loolu moy 10ème bi xana fofu lañu yëm bi ñu inshallah ñu gis 11ème bi li ci dess barétul ci méthode yi nga xamantene ni après ñu continuer amna ci yo xamné dañ koy tepp dinañ ci ñëwaat inshallah bu jamonoom joté ci sira bi comme niñ gisé bi ci téggu bi 10ème bi sank muy neexal bi bobu dinañ ci dikkat ان شاء الله تعالى والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين